ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। हाँ जी, ये कहते हैं पार्थिवाद्येषु अणुषु तद्दर्शनात्। पार्थिवादी अणुओं में देखा जाने से, क्या क्या देखा जाने से, इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान ये सारे, ठीक है जी। यानी अणुओं में है तभी तो कार्य पदार्थ में आएंगे। कार्य पदार्थ में जो इच्छा द्वेष देख रहे हैं इससे ये अनुमान होता है कि उसके कारणों में भी है, अर्थात कारणों में होने पर ही कार्यों में देखा जाता है। तो ये कह रहे हैं पार्थिवाद्येषु अणुषु, पार्थिव आदि जो परमाणु है उनमें तद दर्शनात्, उनको देखा जाने से, इच्छा आदि को देखा जाने से, इच्छा द्वेष योग, कार्यों में भी इच्छा द्वेष आदि का योग है शरीरों में, तद योगात उन इच्छा आदि का योग होने से ज्ञान योग, ज्ञान का भी योग है। जब इच्छा द्वेष आदि है तो ज्ञान भी होगा, इसलिए सिद्धम भूत चैतन्यम, भूतों में चेतनता सिद्ध होती है। हाँ जी, हाँ ये पूर्व पक्षी कहिए। हाँ जी, नहीं सूत्र सिद्धांती का भले हो, बीच में पूर्व पक्षी भी कह सकता है ना, जैसे पूर्व पक्षी वाले सूत्र में सिद्धांती वाले पक्ष भी आता है, यदि ऐसा आप मानते तो ऐसा होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी की बात को यहाँ पर प्रस्तुत करके फिर सिद्धांत की ओर से उसका समाधान भी किया है नीचे, कुंभादिशु अनुपलब्धे अहेतु कह करके, ठीक है। हाँ जी जी, दूसरे अनुच्छेद में क्या, पूरा अनुच्छेद, यस्य तु ज्यत्वाद् भूतानां इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति स्व आश्रये तस्य नियम स्यात्। यस्य, जिस व्यक्ति के मत में ये हो, भूतानां जत्वात्, भूतों के ज्ञाता होने से, भूतों के ज्ञाता होने से इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति, इच्छा द्वेष जो है इच्छा और द्वेष के कारण से आरंभ और निवृत्ति होते हैं स्व आश्रय, अपने ही आश्रय में यानी शरीर में। तस्य नियम स्यात्, उसके मत में फिर ये नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए, यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा भूतानां गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, जैसे भूतों के किसी एक गुण के कारण से प्रवृत्ति होती है। एक गुण का गुणांतर का मतलब भिन्न गुण, हाँ भिन्न गुण, जैसे इच्छा द्वेष आदि को समझाने के लिए बता रहे हैं ना, उनसे भिन्न किसी एक गुण को ले लीजिएगा, जैसे गुरुत्व को ले लीजिएगा, तो भूतों के किसी एक गुण से, उस एक गुण के कारण से प्रवृत्ति, वस्तु में प्रवृत्ति होती है, गुरुत्व के कारण से प्रवृत्ति होती है, नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है, और गुण प्रतिबंधाच्च, और उस गुण के प्रतिबंध के कारण से, उस गुण के रोकने के कारण से निवृत्ति होती है। यानी गुरुत्व के कारण से प्रवृत्ति होती है और गुरुत्व के कारण से ही निवृत्ति होती है। तो भूतमात्रे भवति नियमेन, ये प्रत्येक भूत में इसी नियम से होता है, यानी एक जगह होता है दूसरी जगह नहीं होता, ऐसा नहीं है, प्रत्येक भूत में इसी नियम से होता है, यानी प्रवृत्ति भी और निवृत्ति भी। एवं, तो तो भूत मात्रे ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्व आश्रय स्यातम। भूत मात्र में ज्ञान इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति अपने ही आश्रय से उसमें भी होना चाहिए, न तो भवता, परंतु प्रत्येक भूत में तो होता नहीं है, यानी शरीर में तो होता है बाकियों में नहीं होता है। तस्मात इसलिए प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष यत्नाह, ये प्रयोजक के आश्रित हैं ज्ञान इच्छा और द्वेष प्रयत्न। प्रयोजक का मतलब है प्रेरणा देने वाला। प्रयोज्य आश्रये तु प्रवृत्ति निवृत्ति, और प्रयोज्य यानी शरीर के आश्रय में प्रवृत्ति निवृत्ति होते हैं, ऐसा सिद्धम सिद्ध होता है। ठीक है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति तो शरीर में होते हैं, ठीक है जी, और इनको प्रेरणा देने वाली जो मतलब जिसके कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है यानी इच्छा से, ज्ञान से, द्वेष से, वो आत्मा में रहते हैं। या यूं कहिए इच्छा द्वेष प्रयत्न ये गुण आत्मा में रहते हैं और प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी धर्म जो है वो शरीर में रहते हैं। क्योंकि प्रवृत्ति हो रही है किस में, शरीर में हो रहा है ना, जैसे मैं हाथ उठा रहा हूँ, ये जो प्रवृत्ति हो रही है किस में हो रही है, शरीर में हो रही है। तो ये जो प्रवृत्ति जो है, इस प्रवृत्ति का आश्रय शरीर है, ऐसे इच्छा का आश्रय शरीर नहीं है, इच्छा का आश्रय आत्मा है, ऐसा कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है? और हाँ जी क्या यथा भूतानां गुणांतर निमित्ता, ये कहना चाह रहे हैं भूतों में एक जैसा नियम पाया जाता है। हाँ सिद्धांती कहता है एक भूतों में एक जैसा नियम माना पाया जाता है, तो जो भूत में जो नियम है वो नियम सर्वत्र होता है, ऐसा तो है नहीं है उस भूत में वो जो नियम है वो एक में है और दूसरे में नहीं है। तो अन्य गुणों को सामने रख करके बताए, जैसे गुरुत्व गुण एक भूत में है तो वो गुरुत्व गुण सब के अंदर है, ठीक है, ऐसे ही अगर भूत का ही इच्छा गुण है तो सबके अंदर होना चाहिए, शरीर में तो है और घड़े में नहीं है, परशु में नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। हाँ मतलब वो गुण प्रवृत्ति का भी कारण बनता है, निवृत्ति का भी कारण बनता है गुरुत्व, ठीक है ना, और वो जो गुरुत्व प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण बन रहा है तो एक ही जगह बनता हो ऐसा नहीं, सब जगह ऐसे ही बनता है। तो ऐसे ही इच्छा इच्छा के कारण से प्रवृत्ति शरीर में हो रही है तो वो इच्छा द्वेष आदि उनमें भी होना चाहिए, कुलाड़े में भी होना चाहिए, दीवार में भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी भूत है ये भी भूत है, और वहाँ पर भी प्रवृत्ति निवृत्ति उन्हीं के कारण से होने चाहिए, पर वहाँ उन्हीं के कारण से होते नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इच्छा द्वेष जो है ये भूतों के धर्म नहीं है, ठीक है। सूत्रार्थ अभी तो हुआ नहीं ना, अभी तो भाष्य पूरा नहीं हुआ, ठीक है, चलें आगे। अब अगली बात कही जा रही है, एक शरीरे तु ज्ञातृ बहुत्वं निरनुमानम्। एक शरीरे, एक ही शरीर में ज्ञातृ बहुत्वं, अनेक ज्ञाता हैं, अगर ऐसा कोई कहना चाहे तो उसके पीछे प्रमाण कोई नहीं है, निरनुमानम्, उसमें कोई अनुमान नहीं है। पकड़ में आ रहे ना, एक ही शरीर में बहुत सारी आत्माएं हैं, ये बहुत सारे आत्मा हैं, तो अगर ऐसा कोई कहना चाहे तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है, निरनुमानम। तो एक शरीर, एक ही शरीर में ज्ञातृ बहुत्वम, अनेक ज्ञाता हैं, ऐसा कोई कहना चाहते हैं तो अनुमान नहीं है। उसी को खोल के समझाया जा रहा है, भूत चैतनिकस्य एक शरीर बहूनी भूतानि, भूत चैतनिकस्य भूतों में चेतनता को मानने वाले के मत में, एक शरीर में बहूनी भूतानि, बहुत सारे भूत हैं, यानी बहुत सारे अवयव हैं, ठीक है जी। ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणानी इति, जब बहुत सारे भूत है तो इच्छा ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न ये भी बहुत सारे होंगे। हाँ जी, जितने अवयव हैं ना उतने ज्ञान उतने उतनी इच्छाएं उतने द्वेष उतने ही प्रयत्न होंगे ना। उस स्थिति में ज्ञातृबहुत्वं प्राप्तम, बहुत सारे ज्ञाता हैं ऐसा प्राप्त होता है। पकड़ में आ रहा है? अब मेरी ओर देखिएगा, मान लीजिएगा सौ अवयवों को मिला करके एक अवयवी हमने बनाया, सौ कागज को मिलाया तो एक पुस्तक बन गई, वो एक अवयवी। तो उस एक अवयवी रूपी पुस्तक में बहुत सारे अवयव हैं, यानी बहुत सारे भूत हैं, बहुत सारे तत्व हैं। भूत का मतलब अवयव तत्व, तो प्रत्येक तत्व अलग अलग है, ठीक है ना। तो उस प्रत्येक तत्व में इच्छा है, ठीक है, प्रत्येक तत्व में प्रयत्न है, प्रत्येक तत्व में ज्ञान है। जैसे सौ भूत है तो सौ ज्ञान है उसमें, सौ इच्छाएं हैं, सौ प्रयत्न हैं, सौ द्वेष हैं, ये मानना पड़ेगा। तो ज्ञातृबहुत्वं प्राप्तम, अनेक ज्ञाता है ऐसा सिद्ध होगा। पकड़ में आया? ओम इति ब्रुवतः, अगर पूर्व पक्ष ये कहे हाँ बिल्कुल होंगे, ओम ओम का मतलब हाँ जी बिल्कुल है। ओम शब्द स्वीकार के अर्थ में भी आता है, जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं हाँ जी आ रहे हो, तो कहा ओम ओम इति आगच्छामि, ठीक है ना। और जैसे हम लोग फोन में बात करते हैं ना, जैसे ही रिंग बजती है, जैसे हम ऑन कर देते हैं, क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ओम बोलता हूँ। ओम का मतलब हाँ जी, ठीक है जी। तो स्वीकार अर्थ में भी ओम शब्द का प्रयोग होता है। तो ओम इति ब्रुवता, अगर वो ओम अर्थात हाँ जी बिल्कुल सही है कि अनेक जाता वहां पर होंगे, अगर ऐसा पूर्व पक्षी मान लेता है तो सिद्धांत कहता है प्रमाणम नास्ति, इस विषय में प्रमाण नहीं है कि एक शरीर में अनेक आत्मा रहते हैं, ऐसा कोई प्रमाण आप नहीं बता सकते। अब आपत्ति दिखा रहे, यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातारः बुद्ध्यादि गुण व्यवस्थानात्, जैसे नाना शरीरेषु अलग अलग शरीरों में नाना ज्ञातारः अलग अलग आत्मा हैं। पकड़ में आ रहा है जी? अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा है, मतलब हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, अलग अलग शरीर हैं और हमारी आत्माएं भी अलग अलग हैं। कैसे पता लगता है? बुद्धि आदि गुण व्यवस्थानात्, बुद्धि आदि गुणों की व्यवस्था से। मैं ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा हूँ, आप द्वेष करना चाह रहे हैं, वो राग करना चाह रहे हैं, वो कुछ और करना चाह रहे हैं, सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, सब एक जैसे थोड़ा करते हैं। पकड़ में आ रहा है? कोई खाना चाह रहा है, कोई सोना चाह रहा है, कोई बैठना चाह रहा है, कोई चलना चाह रहा है, हा? कोई इच्छा कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, इच्छा कर रहा मतलब राग कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, तो सब अलग अलग है ना। यानी सब आत्माएं अलग अलग है और सबके अलग अलग गुण वहां पर कार्यरत हैं। तो गुणादि बुद्धियादि गुण व्यवस्थानाद, बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष रूपी गुणों की व्यवस्था से पता लगता है कि अलग अलग आत्माएं हैं और लोगों की अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग कार्य हो रहे हैं उन सबके अंदर। एवं इसी प्रकार से एक शरीरे अपि, एक शरीर में भी बुद्धियादि व्यवस्था अनुमानम स्यात्, बुद्धियादि गुणों की व्यवस्था से ये अनुमान होना चाहिए हमको कि इसमें अलग अलग आत्माएं हैं, वो अलग अलग आत्माएं जो है अलग अलग कार्यों को कर रही हैं। एक आत्मा इच्छा कर रही है, यानी एक आत्मा राग कर रही है तो दूसरी आत्मा उसी समय द्वेष करे, तीसरी आत्मा उसी समय कोई प्रयत्न करे, कर्म करने की चेष्टा करे। एक ही काल में हम सब अलग अलग लोग हैं, एक ही काल में अलग अलग इच्छाएं पैदा करते हैं, अलग अलग प्रकार के द्वेष करते हैं, मैं द्वेष करूंगा तो किसी और व्यक्ति में करूंगा, आप द्वेष करेंगे तो किसी और व्यक्ति में करेंगे, मैं चेतन व्यक्ति में द्वेष कर रहा हूं तो हो सकता है आप किसी जड़ वस्तु में द्वेष कर रहे होंगे, एक ही काल में हम अलग अलग करते हैं। तो ऐसे एक शरीर में भी अलग अलग आत्मा है तो अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग राग, अलग अलग द्वेष होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जातिर्बहुत्वस्य, क्योंकि आत्माओं के अनेक मानने के कारण से ये आपत्ति आएगी, पर आपके इस बात को सिद्ध करने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए एक शरीर में अनेक आत्माएं नहीं, एक शरीर में एक ही आत्मा होता है, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। चलें आगे, अगली बात। दृष्टश्च अन्य गुण निमित्तः प्रवृत्ति विशेषो भूतानां सो अनुमानम अन्यत्र अपि। वार्तिक, वो कहते हैं भूतानां, भूतों के अन्य गुण निमित्तः, किसी एक गुण के कारण से प्रवृत्ति विशेषः दृष्टः, विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है भूतों में, किसी एक अन्य गुण से, अन्य गुण के कारण से उस में विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे वहां देखी जाती है सो अनुमानम अन्यत्रापि, वह अन्यत्र भी और वस्तुओं में भी अन्य जगहों पर भी अनुमान कर लेता है, जैसे यहां हो रहा है ऐसा और जगह भी हो रहा है, इस तरह। कुछ समझ में आ रहा है? ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। इससे क्या कहना चाह रहे, भाष्य को पढ़ो समझ में आ जाएगा। ये तो शब्दार्थ है, भूतों के किसी अन्य गुण के कारण से विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे किसी वस्तु में ऐसा देखा जाता है तो वही दूसरों में भी ऐसा ही होता है, इस प्रकार अनुमान होता है, ये शब्दार्थ होगा। ठीक है, अब इसी को व्याख्या करके समझा रहे हैं उदाहरण से। दृष्टः करण लक्षणेषु भूतेषु परश्वादिषु, कहते हैं करण स्वरूप वाले परशु आदि भूतों में, जैसे परशु कहते हैं कुल्हाड़े को, ये कुल्हाड़ा किस अर्थ में है, करण के रूप में है, साधन के रूप में, और भूत भी है, पंचभूतों से उत्पन्न हुआ इसलिए भूत है, और उस कुलाड़े में जो प्रवृत्ति होती है, विशेष प्रवृत्ति किसी अन्य के कारण से होती है, अन्य गुण के कारण से, मैं उठाऊंगा कुलाड़े को तो कुलाड़े में प्रवृत्ति होगी, और मैं नहीं उठाऊंगा तो कुलाड़े में प्रवृत्ति नहीं होगी, तो किसके गुण के कारण से हो रही है, मेरे गुण के कारण से। उस परशु में जो है उसमें कोई ऐसा गुण नहीं है जो उसके कारण से वो खुद ही कुलाड़ा ऊपर उठ जाए और किसी लकड़ी के ऊपर चोट पहुंचाए और लकड़ी को फाड़े, नहीं हो सकता ना। तो किसी अन्य गुण के कारण से उस कुलाड़े में प्रवृत्ति विशेष हो रही है, निश्चित जगह पर वहां पर कुलाड़ा जाके लग रहा है, ठीक है ना, जहां चोट लगाना चाह रहे हैं, जहां जिसको फाड़ना चाह रहे हैं। मान लीजिए इसे, जैसे ये लकड़ पाटते हैं ना यहाँ पर ब्रह्मचारी, वो बहुत मोटा सा मोटी सी लकड़ी है, ऐसा है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको फाड़ना चाहता है बीच में, तो यहाँ लगाना चाहता है, देख रहे हैं आप मेरे को, यहाँ पर वो चोट पहुँचाता है, उठाता है और वहीं लगाता है, फिर वापस उसी में लगाना चाहता है, जहाँ चोट आया है ना वापस उठा करके उसी में लगाना चाहता है, फिर तीसरी बार भी उसी में लगाना चाहता, तब जा करके तो दो टुकड़े हो जाएंगे उसके, ठीक है ना। तो कह रहे हैं भूतों में किसी अन्य के गुण के कारण से प्रवृत्ति विशेष जो हो रही है उसे पता लगता है, जैसे यहां हो रही है ऐसा औरों में भी इसी प्रकार से होगी, ये सिद्ध होता है। तो कह रहे हैं जो करण लक्षण वाले यानी करण स्वरूप वाले परशु आदि भूतों में चा और उपादान लक्षणेषु मृत प्रवृत्तिषु, वहां तो करण लक्षण था, करण स्वरूप था, साधन स्वरूप था, और यहाँ उपादान स्वरूप है मिट्टी। उपादान लक्षणेषु मृत प्रवृत्तिषु, उपादान लक्षण वाले मिट्टी आदि पदार्थों में अन्य गुण निमित्त दूसरे के गुण के कारण से, दूसरे व्यक्ति के कारण से विशेष प्रवृत्ति, वहां विशेष प्रवृत्ति हो रही है, मतलब कुम्हार के कारण से मिट्टी में विशेष प्रवृत्ति हो रही है तब घड़ा बन रहा है, पाचिका के कारण से विशेष प्रवृत्ति हो रही है आटे में तो वो रोटी बन रही है, समझ में आ रहा है ऐसा। सो अनुमानम अन्यत्रापि, ऐसा ही अनुमान दूसरे स्थानों पर भी लगा लो, शरीर में विशेष प्रवृत्ति हो रही है। अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आटे में विशेष प्रवृत्ति दूसरे के कारण से हो रही है तब जाकर के उसमें विशेष संरचना के रूप में वो बन करके रोटी के रूप में तैयार हो गई। अब केवल शरीर शरीर में, शरीर में जो विशेष प्रवृत्ति हो रही है वो भी किसी और के कारण से हो रही है, पकड़ में आ रहे ना, जैसे वहां और के कारण से प्रवृत्ति हो रही थी तो शरीर के अंदर भी जो विशेष प्रवृत्ति हो रही है वो प्रवृत्ति भी किसी और के कारण से हो रही है, ऐसा आप अनुमान कर ले, ये कहना चाहते हैं। सो अनुमानम अन्यत्रापि, तो वह अनुमान अन्यत्र भी कर लेना, कहां पर, स प्रवृत्ति विशेष, वो जो प्रवृत्ति विशेष है, त्रस स्थावर शरीरेषु, त्रस जो कीड़े मकोड़े आदि में जो विशेष प्रवृत्ति हो रही है उसमें, स्थावर शरीरेषु जो वृक्ष वनस्पति आदि शरीरों में हो रही है, तद अवयव व्यूह लिंग, उनके अवयव में जो विशेष संरचना हुई है और उनके अवयव में जो विशेष प्रवृत्ति हो रही है तो वो अवयव व्यूह लिंग वाला विशेष प्रवृत्ति भूतानाम, भूतों के जो हो रही है वो अन्य गुण निमित्ता इति, वो किसी दूसरे के कारण से, अर्थात कोई चेतन आत्मा है उसके कारण से उसमें प्रवृत्ति हो रही है। सच गुण, और वो जो विशेष गुण है वो कौन है उसको समझा रहे हैं। सच गुण, वो जो गुण है, प्रयत्न समान आश्रय संस्कार, वो प्रयत्न के साथ साथ रहने वाला संस्कार है, जैसे जहां प्रयत्न रहता है उसी के साथ में रहने वाला संस्कार है, वो कैसा संस्कार है, धर्माधर्म समाख्यात, उसको धर्माधर्म के नाम से कहा जाता है, और वो कैसा है, सर्वार्थ पुरुषार्थ आराधनाया, पुरुषार्थ आराधनाया, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है, और सर्वार्था वो सबके लिए एक जैसा है, कौन है वो, धर्माधर्म रूपी संस्कार यानी अदृष्ट। हाजी, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, पुरुषार्थ आराधना या पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो विद्यमान है, और सर्वार्थ वो सबके लिए एक जैसा है। भूतानाम प्रयोजक, भूतों के वो प्रयोजक है, भूतों में विशेष प्रवृत्ति निवृत्ति करने के लिए वो प्रयोजक है, प्रेरक है, प्रयत्नवत प्रयत्न के समान, जिस प्रकार आत्मा का प्रयत्न भूतों में विशेष प्रवृत्ति को कराने वाला है उसी प्रकार से धर्माधर्म रूपी अदृष्ट भी भूतों में विशेष विशेष प्रवृत्ति कराने वाला होता है। पकड़ में आया, मैंने पहले बताया ना, दो प्रकार से हम क्रियाएं करते हैं, एक तो आत्मा की इच्छा से, आत्मा के प्रयत्न से करते हैं, और एक संस्कार के कारण से, धर्माधर्म के कारण से हमारे में प्रवृत्ति होती है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं वहां लालच करूं किसी विषय में, ठीक है जी, लेकिन वो जो धर्माधर्म रूपी जो अदृष्ट है वो धक्का देता है, संस्कार, नहीं नहीं लो लो लो लो उसको लो, ऐसा, समझ में आ रहा है ना, मैं तो निवृत्त हो रहा हूं, नहीं बहुत देख लिया मैंने इसको, नहीं देखना है, नहीं नहीं देखो देखो, संस्कार प्रवृत्त करता है उसको धर्माधर्म, ऐसा। सच गुण प्रयत्न समानाश्रय, वह जो गुण है जिसके कारण से विशेष प्रवृत्ति हो रही है त्रस स्थावर शरीरों में, ठीक है ना, वो गुण कैसा है, उसके विशेषण दिया है, प्रयत्न समान आश्रय, प्रयत्न जिस आश्रय में रहता है उसी आश्रय में रहने वाला है, कौन है वो? संस्कार है, संस्कार जो कि जिस संस्कार को धर्म धर्म समाख्याता धर्म अधर्म नाम से कहा जाता है, ठीक है। पुरुषार्थ आराधनाया, और वो जो संस्कार है वो पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, इसलिए सर्वार्था वो सबके लिए एक जैसा ही रहता है। मतलब जो धर्म अधर्म संस्कार मेरे को प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है, तो आपको भी करता है, सबको करता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको प्रेरित नहीं करता वो संस्कार, सबको प्रेरित करता है। योगी को भी प्रेरित करता है, सबको प्रेरित करता है। ये अलग बात है, हमारे संस्कार अलग प्रकार के हैं और उनके संस्कार अलग प्रकार के हैं। योगी के संस्कार समाधि के संस्कार होते हैं, ठीक है जी। योगी के जो संस्कार है वो समाधि वाले संस्कार होते हैं, वो समाधि वाले संस्कारों से प्रेरित होता है। हाँ जी, पहले के मतलब पिछले जन्म के भी होते हैं, वर्तमान जन्म के भी होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, संस्कार पहले के ही होते हैं। हाँ जी, हाँ क्यों नहीं करते हैं? अभी आपने खा खा करके उसका संस्कार बनाया, अदृष्ट बना लिए ना, वो अदृष्ट रूपी संस्कार आपको दोबारा खाने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा। नहीं समझ में आया? हाँ जी, अब आगे देखें तो कहते हैं सर्वार्थ वो सबके लिए हैं। भूतानाम प्रयोजक, वो भूतों के प्रयोजक है, प्रेरक है वो संस्कार। प्रयत्नवत, प्रयत्न के समान, जिस प्रकार प्रयत्न आत्मा का प्रयत्न भूतों में प्रेरित, भूतों को प्रेरित करता है, उसी प्रकार ये संस्कार भी भूतों को प्रेरित करता है। हो गया यहां तक? इति। अब अगली बात कही जा रही है, आत्मा अस्तित्व हेतु भी, आत्मा नित्यत्व हेतु भीश्च भूत चैतन्य प्रतिषेध कृतो वेदितव्य। आत्मा अस्तित्व हेतु भी, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा है, ये जो पीछे बताए गए थे जितने भी हेतु, आत्मा के अस्तित्व को बताने में जितने हेतु है उन हेतुओं से, और आत्मा अनित्य नित्य है तो आत्मा के नित्य में भी बहुत सारे हेतु दिए थे पीछे, उन हेतुओं से, आत्मा के अस्तित्व वाले हेतुओं से, आत्मा के नित्यत्व वाले हेतुओं से, भूत चैतन्य प्रतिषेधा, भूतों में चेतनता नहीं है, इसका प्रतिषेध होता है या इसका प्रतिषेध किया जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। भूत चैतन्य प्रतिषेध कृत वेदितव्य, भूतों में चेतनता का प्रतिषेध किया गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गए जी? अब कहा जा रहा है, न इंद्रियार्थयो तद विनाशेपि ज्ञान ज्ञान अवस्थानात इति, पीछे आया था एक सूत्र इसी आहन्निक में, न इंद्रियार्थयो, इंद्रिय और अर्थों की चेतनता नहीं है, यानी इंद्रियों में और अर्थों में चेतनता नहीं रह सकती है। क्यों? तद विनाशे, उनके नष्ट होने पर भी ज्ञान विद्यमान होने से ज्ञान इंद्रियों और अर्थों का गुण नहीं है, ये पहले बता चुके हैं। इति च समान प्रतिषेध, इति ये जो प्रतिषेध है वो समान रूप से वहां पर प्रतिषेध किया है, तो यहां पर भी प्रतिषेध आप कर सकते हैं। जैसे इंद्रियों और अर्थों का नहीं है, ऐसे भूतों का भी नहीं है। अब अंत में एक बात कही जा रही है, ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति को लेकर के बात कही गई है, प्रवृत्ति निवृत्ति को लेकर के जो पूर्व पक्षी ने सिद्धांत का खंडन किया है, वहां केवल प्रवृत्ति केवल निवृत्ति को लेकर के खंडित किया उसने, समझ में आ रहा ना? केवल प्रवृत्ति मतलब केवल क्रिया, ठीक है ना, केवल क्रिया को लेकर के, क्रिया के पीछे जो कारण है उसको जोड़ा नहीं है, केवल क्रिया को और केवल निवृत्ति को लेकर के उसने बात कही है, उस बात को लेकर के यहाँ समाधान किया जा रहा है। क्रिया मात्रम क्रिया उपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य उक्तम पूर्व पक्षीना। पूर्व पक्षी के द्वारा केवल क्रिया को और केवल क्रिया उपरम को, यानी केवल क्रिया ना होने को आरंभ और निवृत्ति के रूप में मानकर पूर्व पक्षी ने कहा था क्या, तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेधा, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है उसने। ठीक है जी, केवल प्रवृत्ति केवल निवृत्ति को लेकर के उसने इच्छा द्वेष को भूतों में स्वीकार किया है, परंतु सिद्धांत ये कहना चाहते हैं अन्यथा तो इमे आरंभ निवृत्ति आख्याते, परंतु इमे आरंभ निवृत्ति, ये जो आरंभ और निवृत्ति है ये अन्यथा आख्याते, ये बिल्कुल अलग बातों को कहना चाहते हैं, अलग बात को अलग स्थिति को बताते हैं। न च तथा विधे पृथिव्यादिषु दृश्यते, उस प्रकार की आरंभ उस प्रकार की निवृत्ति पृथ्वी आदि पदार्थों में नहीं होते हैं या नहीं होती है, जैसे यहां किस प्रकार की है और वहां किस प्रकार की है। शरीर में जो आरंभ होता है ना, किसी सुख को पाने के लिए, किसी हित को, किसी कल्याण को, ठीक है ना, किसी शुभ को पाने के लिए उसमें प्रवृत्ति होती है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही शरीर में जो निवृत्ति होती है, यानी कर्म हम नहीं करते हैं यानी उससे हटना चाहते हैं, तो वहां किसी दुख से हटने के लिए, किसी अशुभ अशुभ को हटाने के लिए या किसी अकल्याण को हटाने के लिए वहां निवृत्ति होती है हमारी। तो अन्यथा तो इमे आरंभ निवृत्ति आख्याते, शरीर में जो आरंभ निवृत्ति होते हैं वो अलग प्रकार के हैं। न च तथा विधे, उस प्रकार के आरंभ और निवृत्ति पृथिव्यादेशु दृश्यते, पृथ्वी आदि पदार्थों में नहीं दिखाई देते, पकड़ में आ रहे ना, यानी पृथ्वी में जो प्रवृत्ति हो रही है वो इस प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है जो शरीर में होती है, या ढेले में जो प्रवृत्ति होती है या ढेले में जो निवृत्ति होती है वो इस प्रकार की नहीं है जो शरीर में होती है, ऐसा। तस्मात अयुक्तम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो जो दिख रही है वही है। तस्माद् अयुक्तम तल्लिंगत्वाद् इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेधः, इसलिए आपने ये जो सूत्र में कहा है इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, इसलिए पार्थिवादी पदार्थों में ही इच्छा द्वेष को स्वीकार करना चाहिए, इससे अतिरिक्त आत्मा अलग नहीं है, ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो गलत हेतु है आपका, ये कहना चाहते हैं। ठीक हो गया, अब सूत्रार्थ देखिएगा। नियम और अनियम नियम अनियम उस आत्मा के भेदक साधक हैं, ठीक है, ये सूत्रार्थ है। तद विशेषको मतलब भेदको व्यवस्थापको, ऐसा कह सकते हैं। नियम अनियम आत्मा के भेदक हैं, व्यवस्थापक हैं, यानी ये नियम अनियम जो है आत्मा को अलग करते हैं औरों से। जहां आत्मा नहीं है वहां नियम अनियम नहीं होते, जहां आत्मा है वहीं नियम अनियम होता है, मतलब नियम पूर्वक इच्छा होती है, नियम पूर्वक द्वेष होता है, और नियम पूर्वक निवृत्ति भी होती है, अनियम भी होता है, अनियम भी नियम पूर्वक होता है, नियम भी नियम पूर्वक होता है, ऐसा। यानी मैं प्रवृत्त करना चाहता हूं तो प्रवृत्त होता हूं, मतलब मेरे में इच्छा उत्पन्न होती है कि अमुक वस्तु को प्राप्त करना है, तो तब मेरे में प्रवृत्ति होती है। मैं ये चाहूं कि मैं उसको पाना नहीं चाहता हूं, उससे दूर रहना चाहता हूं, तो निवृत्ति होती है, यानी कोई प्रवृत्ति नहीं होती वहां पर। तो प्रवृत्ति न होना अनियम है यहाँ पर, हाँ, और प्रवृत्त होना ये नियम है, इस तरह का समझ सकते हैं। या आप ये भी ले सकते हो, इच्छा और इच्छा को नियम ले सकते हो, द्वेष को अनियम ले सकते हो। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, इच्छा और द्वेष के होने और ना होने ऐसा ले सकते हैं, इच्छा और द्वेष के होने और ना होने के पीछे आत्मा कारण है, ऐसा भी सूत्रार्थ आप लिख सकते हैं। इच्छा और द्वेष के होने और ना होने, इच्छा और द्वेष के होने ना होने के पीछे आत्मा कारण है, ये सूत्रार्थ आप लिख सकते हैं भाव के रूप में। हाँ जी, इधर देखिए, उधर जो होता है उधर होने दीजिएगा। अब आगे पढ़िए, भूतेन्द्रिय मनसाम समान प्रतिषेधो मनस्तु उदाहरण मात्रम। आगे जो सूत्र आ रहा है 38वां सूत्र, ये मन में मन के अचेतनत्व को सिद्ध करता है, यानी मन चेतन नहीं है इस बात को कहता है। मन ही चेतन नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, भूत भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है चेतन, इन सब के लिए उदाहरण मात्र है। मतलब पंचमा भूत चेतन नहीं है, इंद्रियां भी चेतन नहीं है, मन भी चेतन नहीं है, कोई भी चेतन नहीं है, वो सब जड़ पदार्थ हैं, पर उन सबको ना कहकर के केवल मन को बताया जा रहा है, मन चेतन नहीं है। इसी से आप इंद्रियां चेतन नहीं है, भूत भी चेतन नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया मन उदाहरण हो गया। तो ये कहना चाहते हैं, भूत इंद्रिय मनसाम समान प्रतिषेधा, भूत इंद्रिय और मन इन तीनों के समान रूप से प्रतिषेध होता है, यानी ये तीनों चेतन नहीं है, ऐसा प्रतिषेध होता है। मनस्तु उदाहरण मात्रम, यहाँ केवल मन को उदाहरण के रूप में बता करके ये समझाया जा रहा है कि मन चेतन नहीं है, ऐसा। स्पष्ट हो गया जी? सूत्र देखिएगा, यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृत अभ्यागमाच्च न मनसः। यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृत अभ्यागमाच्च, ये तीन हेतुओं से पता लगता है कि मन चेतन नहीं है। यथोक्त हेतुत्वात् को समझा रहे हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति अतः। आत्मा को समझाने के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए बहुत सारे कारण पीछे आए थे। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये आत्मा के लिंग हैं, ऐसा बताने वाले सूत्र से लेकर के, इत्यतः प्रवृत्ति, इस सूत्र से लेकर के जितने भी हेतु वहां पर बताए गए हैं आत्मा के प्रसंग में, आत्मा के सिद्धि के प्रसंग में, यथोक्तम जो जो वहां पर कहा गया है उन सबको संग्रियते यहां पर ग्रहण किया जाता है, उन सारे हेतुओं को यहां लिया जाता है। पकड़ में आ गए जी? तेना उस हेतु से, उन कारणों से भूतेन्द्रिय मनसाम चैतन्य प्रतिषेध, भूत इंद्रिय और मन में चेतनता का प्रतिषेध होता है। स्पष्ट हो गए जी? ये पहले हेतु का उत्तर दे दिया। अब दूसरा हेतु दे रहे पारतंत्र्यात। पारतंत्र्यात का मतलब है परतंत्र होने से। जो वस्तु परतंत्र है वह चेतन नहीं हो सकता, ये अटल सिद्धांत है। थोड़ी देर के लिए आप परतंत्र होते इतने मात्र से नहीं है। हाँ, कभी ये सोचो कि जी मैं तो यहाँ ऋषि उद्यान में गुरुकुल में रहता हूँ, मैं गुरुकुल के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता अपने आप, ठीक है ना। ऐसा बोल करके मैं भी जड़ हूँ ये नहीं समझना। हाँ जी, वो तो है, वो एक रोटी खाने में, चार रोटी खाने में, रोटी के जगह चावल खाने में स्वतंत्र है ना, वहाँ थोड़ा हम रोकते हैं। मतलब स्वतंत्र तो कहीं पर हो रहा है ना, तो कहीं स्वतंत्र हो रहा है इसका मतलब है वो आत्मा है। पर कुलाड़ा कहीं भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, मकान कहीं भी स्वतंत्र नहीं हो रह सकता, ये पुस्तक कुछ भी आप देखेंगे इन सब साधनों, ये सब स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र है। मैं इसको यहाँ रखूंगा, अगर कोई नहीं उठाता है तो यहीं पड़ा रहेगा ये, इसको ये अलग नहीं हो सकते यहाँ से। अरे यहाँ रखा है ना, मैं उठ करके वहां जा करके बैठ जाता हूँ, नहीं कर सकता। आप तो कर सकते हैं, आपको मैं बोल दूं आपको यहीं बैठ रहे ना, यहाँ से हिलना नहीं है, मैं जाके आता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, आप तो पता नहीं कितने बार हिलेंगे डुलेंगे, क्यों, आप स्वतंत्र हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं पारतंत्र्यात, परतंत्र होने से। परतंत्रानी भूतेंद्रिय मनांसी, ये भूत इंद्रिय मन ये सब जो है परतंत्रानी, ये परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। धारणा प्रेरणा व्यूहन क्रियासु प्रयत्न वशात प्रवर्तन्ते। हाँ, ये धारण तो करते हैं, शरीर को धारण करते हैं इंद्रियां या भूत, भूत भी शरीर को धारण कर रहे हैं, ठीक है जी, और इंद्रियां भी शरीर को धारण कर रही हैं, और मन भी शरीर को धारण कर रहा है, प्रेरणा इन सबको प्रेरित भी करते हैं, ठीक है जी, और व्यूहन क्रियासु, और व्यूहन भी होता है, संरचना भी करता है व्यक्ति शरीर से, रोटी बना रहा है संरचना कर रहा है ना, और घड़ा बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, व्यूहन भी हो, इन सभी क्रियाओं में प्रयत्नवशात, ये प्रयत्न के कारण से, आत्मा के प्रयत्न के कारण से धारण प्रेरण व्यूहन रूपी क्रियाएं प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त होती हैं। पकड़ में आ रहे है? चेतन्य पुनः, अगर इनको चेतन मान लिया जाए, इनको चेतन मान लिया जाए, चेतन्य सती, इनको चेतन मानने पर तो स्वतंत्रानि स्यु, ये स्वतंत्र होने चाहिए सब, पर ये स्वतंत्र नहीं होते, न शरीर स्वतंत्र है, न इंद्रियां स्वतंत्र है, न मन स्वतंत्र है, इसलिए इनमें चेतनता नहीं है। ये दूसरे हेतु का समाधान किया। अब तीसरा हेतु, अकृत अभ्यागमाच्च। अकृत अभ्यागमाच्च पहले आपने पढ़ा है, ये याद आ रहा है आपको, कहां पढ़ा है, प्रत्याभाव के प्रसंग में पढ़ा है आपने, शरीर दाह पातक वहां पर भी पढ़ा है, अनेकत्र पढ़ा है। अकृत अभ्यागम आचा, अकृत अभ्यागम कहते हैं जो नहीं किया उसको अब मिल रहा है, और जो किया उसकी हानि हो रही है। कृता हानि, अकृत अभ्यागम आचा, ये दो पद एक साथ आते हैं, कृता हानि अकृत अभ्यागम, किए हुए की हानि और ना किए हुए की प्राप्ति, ये है अकृत अभ्यागम आचा। और अकृत यानी जो नहीं किया है उसकी प्राप्ति होने का प्रसंग आने से, इसको समझाने के लिए भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो क्रिया होती है, जो कर्म होता है, वो कौन करता है, तो कहते हैं प्रवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति होती है यानी प्रवृत्ति का मतलब कर्म, कौन करते हैं, तो वाग, एक तो वाणी करती है, बुद्धि, या बुद्धि का मतलब मन, हाँ याद रखना, या बुद्धि का मतलब मन, क्योंकि कर्म तो मन ही करता है, तो वाग वाणी बुद्धि मन और शरीर, और शरीर ये तीनों ही कर्म करते हैं, यानी इन तीनों में प्रवृत्ति होती है, वाणी में होती है, मन में होती है और शरीर में प्रवृत्ति होती है। इति ये बात पहले कह चुके हैं शरीर के प्रसंग में पहले अध्याय में, परंतु आप इन्हीं को आप चेतन माने तो चैतन्य इनको चेतन मानने पर भूतेन्द्रिय मनसाम परकृतम कर्म पुरुषेन उपबुज्यते इति स्यात्। जब आपने इनको चेतन मान लिया तो भूतेन्द्रिय मनसाम शरीर इंद्रिय और मन के द्वारा किया गया कर्म, परकृतम कर्म इन लोगों के द्वारा किया हुआ कर्म, पुरुषेन उपभुंजते पुरुष भोगता है, ये बात आएगी। कर्म तो किया है वाणी ने और उसका फल भोग रहा है आत्मा, कर्म किया है मन ने उसका फल भोग रहा है आत्मा, कर्म किया शरीर ने उसका फल भोग रहा है आत्मा, ये प्रसंग आएगा। तो समझ में आ रहा है? फल आत्मा भोगता है, तो कर्म जो करे उसी को वो ही भोगे, आत्मा क्यों भोगे, आत्मा ने तो कर्म किया ही नहीं है। आपने जब कर्म ही नहीं किया तो आप क्यों भोगोगे, कर्म तो शरीर ने किया, शरीर भोगे, आपने शरीर को आत्मा माना है तो कर्म उसी ने किया है वही भोगे, पर वो भोगता नहीं है, भोगने वाला तो मैं हूं, दुखी तो मैं ही हो रहा हूं, शरीर तो वैसा का वैसा है उसको कोई समस्या ही नहीं है, दुखी तो मैं ही हो रहा हूं ना, शरीर को ठंड लग रही है तो शरीर परेशान हो ना, लेकिन परेशान मैं ही हो रहा हूं। समझ में आ रहा है जी? आप हलवा खाया ना कल नाश्ते में, खाया तो शरीर ने और सुखी कौन हो रहा था, आप हो रहे थे। कुछ समझ में रहे? कर्म जो करे वही फल भोगे ना, पर यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए परकृतम कर्म पुरुषे न उपभुंजते इति स्यात्। फिर तो दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का फल पुरुष भोग रहा है ऐसा वो मानना चाहिए, पर तो ये तो गलत सिद्धांत है, अकृत अभ्यागम वाला सिद्धांत आएगा और ये स्वीकार ही नहीं है किसी को भी। अचेतन्य तो हां, अगर इनको अचेतन माना जाए, अचेतन्य तो इनको अचेतन मानने पर तो तत् साधनस्य स्वकृत कर्म फल उपभोग पुरुषस्य इति उत्पद्यते। अगर इनको अचेतन मान लिया जाए तब ये कह रहे हैं तत् साधनस्य, वो तो साधन है शरीर वाणी और मन, ये साधन है, तो साधन के द्वारा स्वकृत कर्म उन साधनों के द्वारा किए हुए कर्मों का फल उपभोग, फल का जो उपभोग है पुरुषस्य वो पुरुष को होता है इति उपपद्यते, ये सिद्ध होता है और ये उचित है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए सूत्रार्थ? आत्मा की सिद्धि में कहे हुए हेतुओं से, आत्मा की सिद्धि में कहे हुए हेतुओं से, या यूं भी लिख सकते हैं आत्मा की सिद्धि में कहे हुए पूर्व हेतुओं से, आत्मा की सिद्धि में कहे हुए पहले वाले हेतुओं से, भूतेंद्रिय मन के परतंत्र होने से, भूतेंद्रिय मन के परतंत्र होने से, ना किए गए कर्म का फल भोगने का प्रसंग आने से, ना किए गए कर्म के फल का क्या लिखा है, हाँ, ना किए गए कर्म के फल का उपभोग प्राप्त होने से मन को चेतन नहीं मान सकते, मन को चेतन नहीं मान सकते। ठीक है, अगला सूत्र बड़ा है। यहाँ पर मन हाँ जी, वो खत्म नहीं हुआ, वही चल रहा है। बुद्धि का मतलब ज्ञान, मतलब बुद्धि किसका गुण है, ये प्रसंग चल रहा था ना, प्रसंग तो ये चल रहा है ना, बुद्धि है नी ज्ञान, ज्ञान किसका गुण है, जिसका गुण मानोगे वही चेतन हो जाएगा ना, तो यहाँ मन चेतन नहीं है, अर्थात ज्ञान गुण मन का नहीं है, ये कहना चाहते हैं। मुख्य बात ये है, क्योंकि चेतन वही हो सकता है जिसका गुण हो, अगर ज्ञान गुण को जड़ का मानोगे तो फिर वो चेतन हो जाएगा, वो जड़ नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। और दूसरी बात यहां ये भी आपको समझना है कि एक तो होता है स्थान, एक होता है स्थान के साथ साथ अनुभव करना, यह अनुभव को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, ये मानना चाहिए। यूं तो ज्ञान तो जड़ में रहता ही है, ज्ञान का होना अलग बात है, ज्ञान को अनुभव करना अलग बात है, दोनों पकड़ में आ रहे हैं आपको। जैसे ज्ञान तो मन में रहता है, ठीक है जी, पर मन अनुभव नहीं करता उस ज्ञान का, उस ज्ञान का अनुभव आत्मा करता है, इसलिए ज्ञान गुण आत्मा का माना जाता है। ऐसा जो जो जिसको अनुभव कर रहा है वो उसका गुण माना जाता है, ऐसा है। यानी ज्ञान मात्र का अनुभव केवल चेतन ही करता है, चाहे वो रोटी का ज्ञान हो, चाहे मकान का ज्ञान हो, चाहे पुस्तक का ज्ञान हो, चाहे ईश्वर का ज्ञान हो, चाहे आत्मा का ज्ञान हो, चाहे कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान मात्र का अनुभव आत्मा करता है, इसलिए अनुभव रूपी ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, यूं समझ लीजिए। कुछ समझ में आया आप लोगों को? और उस वो रहता कहाँ है ज्ञान, तो मन में रहता है, योग दर्शन में भी स्पष्ट कहा है, मनसी वर्तमाने पुरुषे व्यपदिश्यते सही तत्फलस्य भोक्ता इति। और यहां पर भी बताया था, पीछे आया था ना मन के प्रसंग में, युगपत ज्ञानान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, उसकी भूमिका में बताया था मन में क्या क्या रहते हैं, क्या क्या गुण रहते हैं, वहां पर भी आया था ना। हाँ जी, जो निमित्त गुण होते हैं ना वो आत्मा में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, आत्मा तो निर्लिप्त है, आत्मा तो अखंड है। हाँ जी, हाँ, अपरिणामी है, उसमें प्रवेश कैसे कर सकते हैं, किसी में प्रवेश करने के लिए उसको खंड खंड बनाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, दूसरे गुण, हाँ, ज्ञान के लो, ये तो आत्मा के अपने, तो नहीं ये मन में नहीं रहते। हाँ हाँ, ये तो कह रहे हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सब आत्मा में रहते हैं, मन में नहीं रहते। ज्ञान को भी मन में आत्मा में रहते का मतलब है ज्ञान का अनुभव आत्मा करता है, इसलिए आत्मा में रहता है, ऐसा बोला जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, उसका अनुभव आत्मा करता है, तो अनुभव करने का सामर्थ्य किस में रहता है, आत्मा में रहता है, ये बताना चाहते हैं। ये ज्ञान गुण थोड़ा सा क्लिष्ट वाला है, मतलब ये आता है कहां से आता है, कहां रहता है और कौन अनुभव करता है, थोड़ा सा विशेष है, पर बार बार इसको समझेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। सामान्य सिद्धांत गुण गुणी में रहता है, हाँ, तो गुण गुणी में रहता है, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, इतने ही रखते हैं। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।